на друга. Тот же Дембинский, например, с уроками белорусской мовы. Замечательный фильм, он мне подарил одну из первых копий. На ваш погляд, ці могуць замежные творцы, замежные кинорежиссеры объективными быть в показе белорусских реалий? Иногда они могут быть даже более объективны, чем мы сами. Потому что необходима какая-то дистанция. Один из дипломатов, как только приехал в нашу страну, сказал: «Я не понимаю, Юрий, почему вы так критически относитесь к тому, что здесь происходит? Здесь же так хорошо, здесь чисто, здесь прекрасный народ». Я так на него смотрел и говорю: «Знаете что, давайте мы с вами вернемся к этому разговору через полгода». Я его встретил не через полгода, а через месяц. Он вспомнил этот разговор и сказал: «Да, Юрий Иванович, вы были правы, но ни один режиссер не может месяц здесь сидеть. Он должен быстрее понять всю глубину драмы, которая здесь происходит. Он должен быстрее увидеть суть. Не чистые улицы, которые, слава богу, у нас чистые. Не освещенный центр города, который, слава богу, освещен, и жалко, что не освещены окраины. А он должен понять внутреннюю подноготную нашей жизни. Это, конечно, очень сложно. Но, с другой стороны, если это сильный профессионал, который действительно углубленно может посмотреть, увидеть нашу жизнь, он же, конечно, во многом может отбросить сиюминутные нынешние наши проблемки и увидеть главное. Иногда даже бывает, что и точнее. З режисером Юрием Хачавацьким гутарив Ігор Карнєй, а з нами по-ранейшому на простій сувязі з Мінську В'ячеслав Уракіцький, ведучий передачі «Близька історія» на телеканалі «Белсат». В'ячеслав, ну і те ж саме питання, які Ігор задав Юрію Хачавацькому, я хотіла би вам переадресувати. Як, на ваш погляд, заміжні режисери об'єктивно адлюстровують ситуацію в Білорусі? Ну і ці є справді вплив Юрія Хачавацького на творчість польських режисерів? Найперш, Ганна, про уплыв Хашевацка, он для меня безумовный. И у скерванности на наследование природы белорусской диктатуры, природы психологии белорусов в умовах диктатуры, и навод у киномоде, у зъедливых интонациях от иронии до сарказма, у показе Лукашенко с ягонами щирыми промовами, когда он говорит, что неправду щиру я верить, і у ягоные вочы, які увесь час бегаюць у пошуку ворогаў, аж до цитатаў польскія режисеры долучаюцца до досвіду Хачавацька. І монтажныя стыкі вельмі такія жорсткія, шчыраванні у Лукашэнкі ці прамоваў ці выказванні ў звычайных беларусаў з жорсткімі, з хронікай жорсткіх разгонаў, дэманстрацыяў і гэтак далей, з кантрастамі прыгожай беларускай прыроды и жахливой колгасной реальности. Что тычется объективности замежных кинодокументалистов, тут я так само привел бы, как и Юрий, приклад один. Мне вот несколько человек уже казали, что у своих фильмах поляки наумысно сгущают фарбы, что они не объективные, что они показывают только черными фарбами белорусскую реальность. Я не пагаджаюся з гэтым, катэгарычна не. Яны заўважаюць, фіксуюць, пераводзяць у жорсткія вобразы, метафары тое, да чаго мы прывыклі, што нас топчуць п'яніцы ў метро, што мы чуем паўсюдна расейскі мат, нават у прысутнасці жанчын. І вось мы бачым у польскіх фільмах, напрыклад, у фільме «Дом, раскіданы дом», як дом урастае ў зямлю, як і людзі, што дажываюць там век. Мы бачым парщука, які захрас у гноі, што на ноги уже встать не может, як и тые люди, якія вымушены ніяк не могуць вылезти з гною за паскуджаны советскими колхозами беларускай вёскі. Мы бачым у фільме гэтага фільма не было, беларускі вальс, як п'яніца ніяк не може падысці на складанне кветак да помніка воінам і сам у воінскай форме увесь час падае. Беларусы да гэта прывыклі, гэта стало звычайнай рэальнасцю, не заўважаюць. А вось палякі гэта паказваюць. І тут не ўзгадваецца італьянскі рэжысэр Расселіні, калі яго абвінавачвалі, што ён паказвае жорсткасць на экране, адлюстроўваючы мінулую вайну, ён кажа: «Людзі пакутвалі, а вы прыйдзіце і паглядзіце». І памятайце фільм Эляма Клімова «Ідзі і глядзі». Люди пакутвалі ў гады вайны, пайдзіце і паглядзіце. Дык давайце, і мы паглядзім у вочы праўдзе. Гэтую правду якраз палякі і паказваюць, і яна становіцца аб'ектыўнай, калі глядзець праз іх камеру. А мы можам ужо далей беларусы могуць паглядзець ступень, дзе згушчаныя фарбы, дзе не згушчаныя, але паглядзець збоку гэта вельмі вельмі важна. У тым фільме, які заўтра зноў паглядзім, «Жыццё цудоўнае», будзе беларусы будуць скакаць пад пошлыя песенкі расійскага поп-спевака Баскава, які нясе расійскую акупацыйную хамскую культуру. Вось у чым аб'ектыўнасць замежных кінадакументалістаў у поглядзе на Беларусь. Ганна. Гость «Начной свободы» – мастацтвазнаўца, театральный кинокритик Вячеслав Ракицкий, и мы протягиваем тему документального кино. Две белорусские документальные киностужки «Журналисты» и «Галерея Ады» взяли удел у найбуйнейшем европейском фестивале документального кино у Амстердаме. Авторы этих працев – незалежные режиссеры Олег Дашкевич и Владимир Колос. Па выніках прагляду праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» ўключыла кінафільм «Журналісты» ў штогадовы міжнародны паказ. Пра фільм распавядае мая калега Галіна Бакунчык. Дакументальная кінастужка «Галерея Ады» у Владзіміра Коласа распавядае пра грамадскую актывістку Аду Райчонак. На Віцебшчыне ў мястэчку Германавічы спадарыня Райчонак стварыла музей, прыватную галерэю, дзе штогод праводзяцца мастацкія пленэры. Журналісты Алега Дашкевіча апавядае пра асабісты і творчы лёс вядомых незалежных журналістаў. Сярод яго герояў – шэф-рэдактар недзяржаўнага выдання «Народная воля» Святлана Каленкіна, Славаміра Дамовіч, які атрымаў прытулак у Норвегіі, зніклы аператар Зміцер Завадскі і іншыя. Я думаю, што сапраўдны журналіст у нашай краіне адчувае сябе як на вайне. Вось я пра гэта думала, калі мы стаялі тварам да сцены. Расстраляць нас абяцалі пастаянна. Некія людзі ў чорным, кажа аўтар, рэжысэр Алег Дашкевіч. Да майго фільма цікавасць была звыш. Актуальная тэма журналісты, праца журналістаў. Мне вельмі прыемна было, што поўнасцю былі забітыя залы. Шмат пытанняў, вельмі цікавіцца сітуацыя ў краіне ў нас. Вельмі цікавіцца, што то мы сябе ўяўляем, як мы жывем, не толькі звязаныя чыста з нейкай палітычнай абстаноўкай, свабодай слова, а значна шырэйшыя пытанні былі. Міжнародны фестываль у Амстердаме атрымаў нефармальную назву «Каны дакументальнага кіно». Удзел у ім прымаюць найвядомыя кінарэжысэры дзясяткаў краін з усіх кантынентаў свету. Нават сам удзел у фестывалі з'яўляецца прызнаннем высокага ўзроўню прапанаваных работ, а дэманструецца фільм толькі аднойчы. Беларускія кінастужкі демонстрываліся тройчы, кажа аўтар галерэі Ады Владзімір Колас. Можна так сказаць, што калі б былі ў конкурсе, то можна было б і пазмагацца. Вось такое адчуванне ёсць, ну і ёсць жаданне ўсё ж такі ў будучыні паўдзельнічаць у конкурсе і, можа быць, нейкімі вынікамі. Тое, што людзі бачаць нашы падзеі, нашую сітуацыю, людзі пачынаюць задаваць пытанні. Гэта вельмі важна. Беларускія дакументальныя стужкі ў Амстердаме былі прэзентаваны ў пазаконкурсным праглядзе, паколькі адной з умоваў з'яўляецца прэм'ерны паказ. Фільм «Журналісты» ўжо адкрываў міжнародны форум у Рызе, а галерэя Ады паспела атрымаць некалькі міжнародных узнагародаў. Таму ў беларускіх незалежных кінадакументалістаў ёсць усе падставы прэтэндаваць на найвышэйшае прызнанне ў свеце, кажа кінакрытык Максим Жбанков. Белорусское документальное кино есть на сегодняшний день одной якостной крыницей экранного экспорта с нашей краины. Тобок, белорусская документалистика на сегодняшний момент есть лепшим с того, что робится нашими киномайстрами. Вельми сумно, что как раз вот эти наши судовные экспортные, так бы мовить, белорусские документальные стужки у самой краине амаль никто не бачит, потому что нема зацікаўленасці тэлебачання, на жаль, няма магчымасці і жадання тыражаваць на дысках гэтыя штукі. І мне асабіста вельмі шкада вось гэтага, таму што ёсць шыкоўнае беларускае кіно, якое беларусы не бачаць. З Максімам Жбанковым гутарыла Галіна Абакунчыка, а з намі на простай тэлефоннай сувязі з Мінску па-ранейшаму Вячаслаў Ракіцкі. Вячаслаў, працяг тэмы, якую закрануў Максім Жбанков, як вы мяркуеце,

У меня там сквозное ранение легкого, печени, желудка. Ну, левая кисть, ну, это так, мелочная. Ну, то есть пробита печень, легкое, желудок. Ну, сейчас уже состояние нормально, более-менее. Ягоная мать Тамара Зуева не выключает, что сына могут забрать у войска. Знаете, у меня уже такая мысль закралась, может быть, ага, чтобы подальше и в армию там, чтобы меньше маячили. Врачи, как бы говорят, все у него нормально, все у него хорошо. Но не надо быть медиком, понятно, если у человека все зашито. Мы думали, может, ему группу дадут, хотя бы такую рабочую, третью. Боже, нас только мурдухали там и сям. Я поняла, это бюрократическая система, лучше не связываться. Это политика. Определили, что это не теракт. Там доктор сказал, что это получается как бы бытовая вообще травма. На гэты момант Раман атрымаў 3,5 мільёны рублёў кампенсацыі. Яшчэ ў верасні ўлады далі 2 мільёны, і 500 000 рублёў Тамары Зуевай далі ў Кобрыне. Это за счёт того, что мы сначала написали в администрацию президента, чтобы помогли с трудоустройством и жильём. Получается, у нас барачного типа дом. Короче говоря, везде одни отписки. Я считаю, сумма мизерная. Но разве это уж такая моральная поддержка? А на что потратили эти гроши? Ну вот купили сыну ноутбук. И еще у него сумма осталась в долларах, чтобы как бензин. Организатора у выбуху покуль так и не знайшли. Однако уже можно казать про шерах особов, потерпелых у моральным пляне. Нагадаем, были затриманы, измещены у следчий изолятор КДБ, несколько десятков человек, у першую чергу активистов разных рухов и партий. До прикладу, на днях спиненные криминальные справы у дочинении до 3 подозреваних у дотичности до вибуху. Правоборонца Валентин Стефанович меркує, что у любым випадку люди знаходилися у стані обмежування волі. Натурально они понесли моральные покуты. Ну и с пункту гляження того, что соседи, близкие, там, свояки могли про их подумать нечто там кепское. И с пункту гляження того, что они сами отримали почувствую некого страху, стресс некий. Это есть все подставы для компенсации моральной шкоды. Я, как правоборонца, конечно, лечу, что такие подставы есть. Але сумняюсь, что наша судовая система на сегодня здольная этой компенсации людям выплатить стресс. Нагадаю, вы слухаете огляд найцікавейшых матэрыялаў, якія гучалі от понеделка до пятницы у «Ночной свободе». У сераду ўвечары ў Менскім палацы мастацтва адбылася цырымонія ўганаравання лаўрэатаў штогадовай прэміі «Залаты апостраф». Яе атрымалі маладая паэтка з Полацку Ірына Бельская, даўно прызнаны за мяжой менскі паэт Андрэй Хаданович і знаны майстра айчынныя гістарычныя прозы Кастусь Тарасаў. На ўрачыстасці пабывала наша карэспандэнтка Валянціна Аксак. Урачыстасць пачалася выступамі мэтраў айчыннай літаратуры Анатолія Вярцінскага, Геннадзя Бураўкіна, Уладзіміра Някляева. Але ўсе чакалі галоўныя інтрыгі вечарыны. Хто яны? Лаўрэаты недзяржаўнай прэміі «Залаты апостраф». Пад гукі Вівальді і аплодисменты прысутных намеснік старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў паэт і бард Эдуард Акулін распакаваў каперту з імем лаўрэата ў номінацыі «Дэбют». Гэтую ўзнагароду атрымала маладая паэтка з Полацка, цяпер другакурсніца Менскага педуніверсітэту Ірына Бельская. Прыемна, усе вершы свае, канешне, я забылася адразу, я так не думала нічога, што мне прыйдзецца нешта чытаць. Тым больш я спадзявалася паглядзець на вопытных нашых, на майстроў. І ўсё ж адзін свой верш юная лаўрэатка ўзгадала. Я цісну калючую лапу зімы. Мы з ёй заключылі дамову, што мы не сустрэнемся болей, бо мы згубілі агульную мову. Мы з ёй не дзялілі нічога, а свет глядзеў на нас ды пасміхаўся. Я проста на снезе пакінула след, і снег у мяне закахаўся. Для знанага вершатворцы Андрэя Хадановіча сённяшняя ўзнагарода не першая, але ўсе ранейшыя знаходзілі яго за мяжой. Так атрымліваецца, што ўзнагародаў за мяжой бывае болей і часцей. Можа, так яно і трэба. Непрыемнае прызнанне калегаў, у тым ліку старэйшых калегаў. Андрэй Хаданович пажартаваў, што, мабыць, заснаваную часопісам «Дзеяслоў» прэмію яму далі за выслугу гадоў, бо ад першага нумару гэтага незалежнага часопісу выйшла ўжо 36. Ён там рэгулярна друкуе свае вершы, пераклады і эсэі. І дадаў: «З нахабнасцю паведамляю, што і надалей збіраюся друкавацца ў «Дзеяслове», калі яны будуць гэта цярпець». У номінацыі «Проза» прэмію атрымаў знаны аўтар гістарычных аповесцяў і апавяданняў Кастусь Тарасаў. Ад лаўрэацкай прамовы і інтэрв'ю майстра адмовіўся, на што Эдуард Акулін зазначыў, што сапраўдны пісьменнік павінен умець пісаць, а не гаварыць. Расказвала Валянціна Аксак. У ефіры выбраныя матэрыялы «Начной свабоды» на чарзе штотыднёвы відэаагляд Максіма Жбанкова. Славутыя браты Коэны зноў зрабілі гэта, то бок знялі чарговую бітны фарс з амерыканскага жыцця. Пасля крымінальнай драмы «Няма месца для старых» надышоў час блазнаў. Новы коэнаўскі фільм завецца «Спаліць, як прачытаеш» і распавядае пра гаротнае жыццё сакрэтных агентаў. Як заўсёды, у Коэна сюжэт скача як вавёрка, акторы працуюць па поўнай, глядач атрымлівае асалоду. Бо вельмі файна назіраць, як жанчынка з фітнес-цэнтру прадае расійскім шпегам дзяржаўныя сакрэты, як Брэд Піт з шырокай усмешкай выскоквае з шафы насустрач хуткім кулям. Коэны смяюцца сістэмна і глябальна. У полі іх крытычнага погляду трапляюць ЦРУ, пластычная хірургія, салёнай прыгажосці, секс-знаёмствы праз сеціва і нават амерыканскі патрыятызм. Але не варта лічыць гэта палітычнай сатырай. Зорная каманда актораў, у тым ліку Джон Малкавіч, Джордж Клуні і Фрэнсіс Макдорманд, увасабляе спрошчаную да анекдоту казку пра шчасце. Тое, што заўсёды побач, але тваім ніколі не будзе. Бо навокал зашмат таннага сексу, падробнага фітнесу ды шалёных сакрэтных агентаў. У спіс адмоўных уражанняў сёння дадамо таксама амерыканскае падарожжа да цэнтру зямлі. Рэжысэр Эрык Брэвіх зрабіў чарговую кінаверсію класічнага раману Жуля Верна, але паўнавартасным фільмам гэта лічыць цяжка. Бо стужка зроблена ў фармаце 3D, то бок глядзець яе трэба са спецыяльнымі прыстасаваннямі, здольнымі забяспечыць стэрэаэфект. Які фармат, гэткі змест. Сюжэт хапае хвілін на 20, колькасць актораў мінімальная, рабіць ім асабліва няма чаго. Застаюцца экранныя атракцыёны, зробленыя на ўзроўні неблагой кампутарнай гульні. Дыназаўры прагнуць тваю крыві, над акіянам лётуць пачварныя рыбы, пад нагамі бездань, над галавою каменная столь. Каму гэта будзе цікава? Адзіны тым, хто ніколі не наведаў Діснейленд. А зараз мой выбар гэтага тыдня. Год 1957, рэжысэр Александр Маккендрык, «Салодкі пах поспеху». Жорсткая драма «Жыцця цынічных нью-йоркскіх журналістаў». Дзве супразоркі тых часоў, Берт Ланкастер і Тоні Кертіс, змагаюцца за грошы і славу, будуюць рэпутацыі і руйнуюць чалавечыя лёсы. Карацей, праца як праца. Цікавае спалучэнне. Брытанская рэжысёрская школа плюс амерыканскі стыль здымак і фантастычны саундтрэк Элмера Бернстайна. Нават праз 50 гадоў гэты класічны нуар захапляе, як старыя джазавыя дыскі. Фільмы звычайна паміраюць хутка, але гэта не той выпадак. Відэаагляд Максіма Жбанкова першы раз у эфіры ў «Начной свабодзе» ў чацвер. Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224. Вы слухаеце выбраныя матэрыялы «Начной свабоды» за гэты тыдзень. На завяршэнне агляду «Барды свабоды». Музычная перадача з Дмітра Бартосіка, а я, Сергей Шупа, на гэтым з вамі развітваюся. Шчасліва! На гэтым тыдні гостем нашай студыі будзе гарадзенскі бард Віктар Шалкевіч. Злавіць Віктара на якую гадзінку пагутарыць справа вельмі нялёгкая, бо такое адчуванне, што ён часам круціцца хутчэй за зямную кулю. То ён у Польшчы, то ў Францыі, то ў Сібіры. Ну, яркіх уражанняў апошняга часу, ну, было многа. Па-першае, перад Новым годам я ўпершыню ў жыцці паляцеў у Грузію. Так, у мяне там былі всякія там справы працоўнага характару. Але я ўпершыню бачыў Тбілісі, бачыў вельмі прыгожы горад, талерантны. Я лазіў па гэтым горадзе, каля помніка Шатару Ставелі, на праспекце Шатару Ставелі, жабрачка папрасіла мне грошы на ангельскай мове, чому був страшенно рады. Вось, я купляў сабе розныя сувеніры, нават пабываў у касцелі на вуліцы Лісілідзе. І там да мяне выйшла такая чорная афрыканская манашка. Потым я быў пасля Новага года, вельмі цікавае таксама было падарожжа, я лётаў у горад, які называўся Іркуцк. Мне запрасілі мясцовыя нашы беларусы на свята, на каляды. Вось, гэта было вельмі, вельмі цікава, таму што так далёка 6 гадзін лёту ад Москвы, і людзі так дастаткова прыстойна размаўляюць па-беларуску па-першае, а па-другое шануюць сваю культуру, і па-трэцяе, ну, вельмі цікавыя людзі. Яны мяне вывезлі на бераг возера Байкал, у Ліствянку, вось. Было вельмі здорава. Толькі, канешне, я хацеў, усі час у мяне адбыўся збой у арганізме, я усі час там не спаў, таму што гэта розніца ў 6 гадзін, і прыйшлося проста некім чынам, так сказаць, ратавацца алкаголем, каб заснуць. Потым я быў у Дамініканскай рэспубліцы. І ты ведаеш, я калі паглядзеў на прыроду, на ўсё тое, што было навокал, я, па-першае, пашкадаваў, што Калумб іх адкрыў, таму што жылі б яны сабе так нармальна да гэтай пары. Лавілі бы сабе рыбу, купаліся бы ў ручаях, стралялі бы сваіх папугаяў, там, елі бы і пілі гэтыя какосы. Там проста цудоўна. А якраз быў не сезон, і ведаеш, выходзіш у 6 гадзін раніцы, так, узыходзіць сонца, морак заўсёды плюс 28, пальмы. І ідзеш сабе, і нікога навокал няма. І так файна табе. Гэта быў такі падарунак лёсу быў для мяне, таму што звыкла некія справы, некія званкі, некае то другое, а там проста я забыўся, хто я, дзе я, адкуль я і на што я. У небе высока арэум, арыён. Паволі сціхала размова. Павекі цяплом зацярушваў сон. Мы ехалі да Майлёва. Мы ехалі да Майлёва. За шыбай віхура спявала гула, спрадвечныя змрочныя спевы. Па плечы, па шыю, па твар замяла старыя высокія дрэвы. Па плечы, па шыю, па твар замяла старыя высокія дрэвы. За намі цягнуліся, беглі, ляцелі і ішлі зусім непатрэбныя справы. Каменнаю зоркай на ўскрайку зямлі свяціўся касцёл Станіслава. Каменнаю зоркай на ўскрайку зямлі свяціўся касцёл Станіслава. Павекі цяплом зацярушваў сон. Паволі сціхала размова. У небе за шыбай згасаў арыён. Мы ехалі да Магілёва. У небе за шыбай згасаў арыён. Мы ехалі да Магілёва.